Czyszczenie uszu. Acustona. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustona rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 września, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. We Frampolu na Lubelszczyźnie uczczono pamięć ofiar II wojny światowej. W czasie wojny Polska straciła wszystko, tak o sytuacji w kraju w kontekście reparacji, mówił w Polskim Radiu historyk. W Warszawie przed ambasadą Niemiec protestowano, domagając się reparacji za straty wojenne wyrządzone Polsce. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie prawdy o II wojnie światowej, mówili uczestnicy obchodów wybuchu II wojny światowej we Frampolu na Lubelszczyźnie. Miasto zostało niemal całkowicie zniszczone przez naloty niemieckiego lotnictwa, mimo że nie było tam wojska i żadnych strategicznych obiektów. Podczas uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że powinnością naszego pokolenia jest podtrzymywanie pamięci o tamtych zbrodniach. Mówienie prawdy i przekazywanie tej prawdy o zniszczeniach i o cierpieniach milionów Polaków następnym pokoleniom. Szef MON Mariusz Błaszczak zaznaczył, że dziś polskie wojsko jest modernizowane właśnie, aby wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Wzmacniamy Wojsko Polskie dlatego, żeby taka tragedia, jaka miała miejsce 84 lata temu, już się więcej nie powtórzy. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przypomniał, że Polska domaga się od Niemiec reparacji wojennych. To kwota ponad 6 bilionów złotych. Domagamy się od Niemiec, aby ta kwota została wypłacona Polsce, żeby została wypłacona Polakom, bo nam się wyrównanie strat należy. W czasie uroczystości oddano hołd ofiarom II wojny światowej w apelu pamięci i złożono też kwiaty przed pomnikiem odzyskania niepodległości. Frampol, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Historyk profesor Tomasz Panfil powiedział, że podczas II wojny światowej Polska straciła wszystko. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że w wyniku okupacji niemieckiej zniszczona została przyszłość naszego kraju jako państwa wolnego, szczęśliwego i rozwijającego się. To, że byliśmy zmuszeni do odbudowywania potencjału zarówno biologicznego, jak i przemysłowego, to oznaczało, że nie możemy iść do przodu, tylko musimy uzupełniać to, czego nas pozbawiono. Oczywiście mamy raport, w którym straty zostały wyliczone, ale te nawet olbrzymia liczba ponad 6 bilionów złotych, ona też nie obejmuje całości strat, no bo nie obejmuje chociażby strat mentalnych, strat, które ludzie mieli w sercach i w umysłach. Profesor Tomasz Panfil dodał, że rok temu, publikując raport o polskich stratach wojennych, Polacy zaproponowali dialog naszemu zachodniemu sąsiadowi. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według tego dokumentu szkody oszacowano na 6 bilionów 220 miliardów złotych. A przed ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie odbyła się manifestacja poparcia dla starań polskiego rządu o reparacje wojenne. Demonstracje zorganizowały stołeczny Klub Gazety Polskiej oraz Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. Nie ma przebaczenia bez rozliczenia! Adam Borowski, Warszawski Klub Gazety Polskiej. My im niczego nie zabieramy. My żądamy odbudowy tego, co zniszczyli. Odbudowujemy teraz Pałac Saski. Sfinansuj się to. Profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Robert Szuman mówił, że tak długo, jak nie dojdzie do zadośćuczynienia, to Europie grozi kolejna wojna. A zadośćuczynienie to jest konkretna rzecz. To jest oddanie to, co skradłeś. Miliony Polaków nigdy nie zgodzą się na to, żeby w sprawie odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie II wojny światowej milczeć. W zeszłym roku wysłano notę dyplomatyczną dotyczącą odszkodowań wojennych. W styczniu MSZ przekazało, że strona niemiecka nie zamierza podejmować negocjacji w sprawie reparacji. Ukraina skonstruowała na bazie rakiety Neptun potężny pocisk, za pomocą którego w zeszłym tygodniu z powodzeniem zaatakowała rosyjski hangar z rakietami typu Triumf S-400. Cel został trafiony z odległości 700 kilometrów. Ekspert wojskowy Michał Samus powiedział, że Ukraina jest w stanie budować jeszcze potężniejsze rakiety. Kiedy Ukraina zbudowała rakietę Neptun, to oczywiście głowica naprowadzająca, silnik i inne komponenty były ukraińskie. Dlaczego więc nie przekonstruować tego pocisku przeznaczonego do zwalczania okrętów? Neptun jest pociskiem manewrującym, a takie rakiety mogą być udoskonalane. Za pomocą większego silnika i większej ilości paliwa rakieta może przebyć jeszcze większy dystans. Produkcję rakiety i zniszczenie rosyjskiego hangaru potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski oraz sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek w ekspresowym tempie awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. Więcej o tym ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Amerykańscy komentatorzy telewizyjni zaraz po ostatniej piłce podkreślili, że było to jedno z najwyższych i najłatwiejszych zwycięstw Igi Świątek, od kiedy rywalizuje w seniorskim wielkim szlemie. Nasza tenisistka była bezkompromisowa na korcie dla swojej przyjaciółki, ale w pierwszym wywiadzie na korcie podkreślała, że szkoda, że wygrywa akurat w taki sposób z bardzo bliską dla siebie osobą. Wygrałam ze swoją najbliższą przyjaciółką, ale wiem, że w takich przypadkach muszę być skupiona na sobie. Grałam jednak trochę jak przeciwko własnej siostrze. Znamy się bardzo długo. Mówiła Iga Świątek. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą jeszcze w czasach juniorskich. Razem również występowały w deblu. W niedzielę w 1/8 finału Iga Świątek zmierzy się z Jeną Ostapienką lub Amerykanką Bernardą Perą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W Skopie trwa drugi mecz polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Rywalami są Holendrzy. Biało-czerwoni pierwszego seta przegrali i to z pewnością był wypadek przy pracy. Drugi set już pewnie wygrany do 13. Na koniec jeszcze piłka nożna i wyniki losowań polskich drużyn w europejskich pucharach. Raków Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy zmierzy się z włoską Atalantą Bergamo, portugalskim Sportingiem Lizbona i austriackim Szturmem Graz. Natomiast Legia w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy zagra z holenderskim AZ Alkmaar, angielską Aston Villą i bośniackim HSK Zryński Mostar. A w naszej ekstraklasie łódzki klub sportowy przegrał z Wartą Poznań 0-2 na inaugurację 7. kolejki. W drugim trwającym spotkaniu Ruch Chorzów prowadzi ze Stalą Mielec 1-0. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Do rana zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, a na wybrzeżu także z burzami. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Na południu i w centrum mogą pojawić się natomiast burze. Na termometrach będzie od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Euroskills 2023. Od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. lista przebojów Trójki. A dokładnie to 74. notowanie listy przebojów Trójki. Ostatnia godzina i najważniejsze piosenki przed nami. 7 piosenek z zestawienia jeszcze przed Państwem. Zanim miejsce 7, to szybko jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie szkolnych wspomnień. Będąc w 96 roku w szkole średniej, wybrałem się na festiwal rockowo-metalowy. I taki był przypadek, że ostatnia do ubikacji, jak szedłem, była moja pani od Ognińskiego, się okazało. Jak się odwróciło, było straszne zaskoczenie z obu stron, tak? No, takie dosyć dziwna sytuacja. Myślę, że w jakiejś jednej ósmej wpłynęło to na moje ocenie oczywiście pozytywnie, mimo że lubię ten język angielski. No i podejrzewam, że teraz już pan wie, że Friend or Foe to swój czy wróg. Riverside jest na miejscu 7.

No i było tylko gorzej. Ale byli też nauczyciele, których państwo wspominają całkiem dobrze. Wspominam tych nauczycieli starej daty i te ich próby takiego nas zdyscyplinowania, które niestety kończyły się fiaskiem. I nagle w trzeciej klasie maturalnej pojawiła się nowa pani polonistka, pani Ewa, niewiele starsza od nas. Nie wiem, jak to zrobiła, ale potrafiła nami owładnąć, zawładnąć, a przede wszystkim przekonać nas do piękna polskiej mowy, literatury. Także jeśli mnie słucha, na pewno będzie wiedziała. Maciek z trzeciej TRW. 227 trójek, czekamy na państwa szkolne wspomnienia, no bo przecież wiadomo, rok szkolny za pasem. Kolejna propozycja w 74. wydaniu Listy Przebojów Trójki pochodzi z płyty, która ukazała się przed wakacjami i to jest 13. w dorobku album grupy Simply Red zatytułowany Time, ale przyszedł czas na kolejny singiel właśnie z tego albumu. Nosi tytuł It Wouldn't Be Me. Simply Red, propozycja. My friends keep telling me, let her go, let her go, let her go, let her go away. Let her go, let her go, let her go, let her go away. But I just can't let it be. To give up now just wouldn't be me. Outside of town, and she ain't around. Oh, I wish that she could be. To let her know, let her know, let her know that I care for her so. Let her know, let her know, let her know I'm in love with her so. And if I can help her see, to give up now just wouldn't be me. Up now just wouldn't be me. Wouldn't Be Me, zaśpiewali Simply Red, propozycja 74. wydania Listy Przebojów Trójki. Równolegle z dzisiejszym wydaniem listy polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy grają z Holendrami i wszystko idzie zgodnie z planem. Co prawda pierwszego seta polscy siatkarze przegrali, ale później już wzięli się do roboty. W setach prowadzimy 2-1, więc no, miejmy nadzieję, że przed nami ostatni set. Czas na miejsce piąte tego wydania Listy Przebojów Trójki. Tu znalazł się Peter Gabriel i jego Panoptikum. Thank you. Piąte miejsce dla Petera Gabriela, 74. wydanie Listy Przebojów Trójki. A państwo dzwonią i wspominają szkolne czasy. Ja miałam technikum pana, który też jak według numerów pytał z dziennika. Kiedyś ktoś wpadł na to, że są to numery z totolotka wygrane. No i w związku z tym cała klasa się nie uczyła miernictwa, dokąd nie było wylosowania totolotka, a potem się uczyli tylko ci wylosowani. Czyli 6 osób i 7 z dyscypliny dodatkowej. Czyli jaka szkoła, taki sposób na Alcybiadesa. Swoją drogą pokrętne podejście nauczyciela, numery z totolotka. 227 trójek, jak państwo szkołę swoją wspominają. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, to miejsce czwarte. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Przed podium 74. wydaniu Listy Przebojów Trójki na czwartym miejscu Kaśka Sochacka. Zanim najlepsze trzy piosenki tego notowania, to jeszcze jedna propozycja. Zespół Slow Dive i utwór zatytułowany Kisses. Zespół chciałby państwa serdecznie pozdrowić. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slow Dive. And you're listening to Trójka. Have a good show. Slow Dive, Kisses, propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Po 22 będą Państwo mogli sprawdzić, jakich 13 propozycji na Państwa czeka, czyli które piosenki liczą na to, żeby znaleźć się w kolejnym notowaniu listy przebojów trójki. W zestawieniu jest 20 piosenek, przed nami najlepsze 3 dziś. Na miejscu trzecim Depeche Mode, Ghosts Again. Trzecie miejsce 74. notowania listy przebojów trójki Depeche Mode i utwór Ghosts Again. 2, 2 i 7 trójek Państwo dzisiaj dzwonią, a w związku z tym, że za pasem rok szkolny, no to wspominają swoje szkolne czasy. Naprzeciwko okien naszej pracowni fizycznej był pan, który miał pięknego wilczura. Nasza pani profesor od fizyki zadawała nam zadania takie problemowe, no i tak na nas krzyczy, krzyczy i kończy w ten sposób, że nad stanem waszej wiedzy trzeba po prostu już być. I pani profesor skończyła i ten wilczur, który tam był za oknem, zaczął wyć.

i mamy tutaj zderzenie dobrego, angielskiego, elektronicznego tempa i klimatu, do którego chemiczni bracia przyzwyczajają nas od lat, oraz alternatywnego, czasem country folkowego głosu i wokalu Becka. Proszę posłuchać tego nagrania, być może tak jak w moich i w Państwa uszach znajdzie ono sobie swoje miejsce. Czwarte notowanie listy przebojów Trójki. Jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie wspomnień szkolnych. Ja wiedziałem, że będą telefony o szkolnych miłościach. Tak, przypomniała mi się taka historia z podstawówki. Byłem wtedy chory, pamiętam, miałem anginę, ale była dyskoteka, więc i była tam piękna Danusia, której mi bardzo zależało. Poszedłem na imprezę, uciekłem w zasadzie z domu i proszę sobie wyobrazić, że poprosiła mnie do tańca. To był jedyny taniec z nią w moim życiu, bo potem wyjechała do Kanady. Z tego wrażenia pierwszy raz kolega poczęstował mi magicznym napojem jabłkowym i naprawdę następnego dnia byłem zdrów jak ryba. To cud, to cud. I będę to chyba zawsze pamiętał. 74. notowanie listy przebojów Trójki wygrywa Anita Lipnicka. Kolejny raz Amsterdam na samym szczycie. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie telefony i fantastyczne wspomnienia. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Dziękujemy, do usłyszenia.